Jeg skal ta litt tålig, så dere får bli kjent med meg, og så blir vi litt sånn trygge, og så gir vi litt mer fart etter hvert. Jeg heter Njål Haugland, gift med Mari Bekkehein Skrettingland. Nå heter hun bare Haugland. Sånn er det å bli gift. Og vi har 5 herlige unger sammen, og bor i Tunisia. Og skal vi se. Der kjører jeg opptak. Yes. Hvor mange har hørt meg før, kjenner meg litt? Ja. Hvor mange gruer seg til dette her? Jeg gjør det. Nei, jeg gleder meg veldig. Faktisk så ble jeg spurt for snart et år siden det var Boase. Og så ble det sådd ut og sa jeg skal tenke og be på det. Og så kom det forskjellige ting. Men jeg hadde veldig lyst, så jeg klarte liksom ikke slippe det selv om det var veldig travelt. Og så åpnet det seg allikevel, og så er jeg her. Så jeg tror Gud ville ha meg her. Så det er kjekt. Nå er jeg i en veldig annen situasjon, for jeg bor i Tunisia, Nord-Afrika, som er et av verdens mest unådde land, og der står vi ikke og har møte og taler sånn som dette her. Da jobber vi på helt andre måter, og det kan jeg dele litt mer om senere. Men når jeg liksom har vært i Norge, og så har jeg kjørt noen møter sånn, på jevne, så er du litt mer innkjørt. Nå er jeg litt sånn, akkurat som du skal kjøre sykkel, første turen, så er du ikke helt nærpe og legger deg. Du tar litt tålig til svingene. Så jeg er litt sånn rustet, så bare la meg få komme litt i gang, så blir det veldig bra dette. Så jeg bare kjenner at det er ikke så møtevandet som jeg pleier å være, men det var herlig å få lov å bare... Det med, som jeg tar som en selvfølge i Norge, er et privilegium andre plasser, hvis du det hele får lov. Hver gang jeg kommer inn, og vi kan stå åpent, og jeg tenker... Det er lov, det er liksom ikke noe å ta hensyn, ingen nabo som hører. Det er faktisk lov å prisse Gud i Norge. Det er fantastisk. Det er veldig mange land som det ikke er lov til. Det er veldig mange land som det kan ha store konsekvenser, faktisk sette liv i fare. Og da får lov å være et sånt land, er litt spesielt, når du kommer rett fra et land der det ikke er lov. Så det er alltid en sånn kontrast, jeg bare, wow, det er en frihet her. Men friheten er ikke større enn den vi har i hjertene våre. Friheten er noe du får i det naturlige, som på en måte loven sier du har lov, men så er det en frihet i ånden. Frihet i ånden betyr hvor fri du er i hjertet ditt. Og det kan du være i verdens mest frie land, og være helt kneblet i hjertet ditt, med at du mangler frihet til tilbe. Så du kan komme inn for Gud og stå med et stengt hjerte, fordi du ikke har evnen til å koble med Gud. Det kan være menneskefrykt, det kan være, jeg er ikke vant med den stilen, det er ikke for meg. Det kan være 1000 tanker som kommer opp. Men jeg vet at frihet kommer fra Herren, for der Herrens ånd er, der er det frihet. Kjenner det ordet? Sant? Og så har jeg tenkt litt på, hva er frihet? Hvordan kan vi leve et radikalt liv? Jeg tror på å leve helhjertet. Det er, jeg er ikke så veldig god til noe annet. Om det var når jeg var i verden før jeg ble frelst, så var jeg helhjertet. Det var liksom på godt og vondt, og så når det ble for Jesus, så var det helhjertet. Og jeg er veldig tro på det der hele hjertet involvert, ikke en fot her og en fot der. Og det har vært en nøkkel for meg, så jeg merker at når jeg gjør alt, da er det som regel gjennombrudd. Står jeg og vakler og ikke våger legge hele tyngden til, så skjer det ikke så mye. Men jeg har lyst til å snakke litt om, nå er jeg på Odland, vet du, og så diskuterer vi, og så sier de, du, det har vært noe veldig program i det siste. Og nå vet jeg om dere er så heldige, dere ser ikke på fjernsyn, dere. Har dere fjernsyn? Begynner der, liksom. Skrur du det på? Er det bare det punt? Jeg hadde fjernsyn i 8 år, uten å ha koblet det til, men så bare video på det. Så det var greit. Nei, men der var det en del TV-program som tok opp religiøse organisasjoner i landet. Er noen som har fått med seg det? 2 styk? Hvis det ikke er mer som har fått det med, så hopper jeg rett over det, for det er ikke noe å snakke om. Dere har ikke fått med det. Diskusjoner, debatter, veldig. nei, det det. Vet du, Dagfri, hun lager en storm av vannglass. Så dette er det alle snakker om. Nei, det var rett og slett en jente som har hatt en dårlig opplevelse med kristne organisasjoner, og var ute og vittnet på gata, og var brennende og stod frem, og så jobber hun nå i TV2, tror jeg, og har lagt en del programmer om... Er det VG? Ja vel, dere vet mer enn dette. Så nå kjenner jeg det. Vinner du nappa litt? Hæ? Ok. Er det det det? Og da er det G's Revolution, da er... Da kjenner dere det igjen. Ok, så dere... Det er jo ikke ukjent dette. TV2, sa jeg. Jeg har bare fått dette her sånn i bakdøra. Men da tenkte jeg å spørre litt. Er det greit at vi tar søkelys inn over oss og sier at de må jo sjekke, er det sunt? Hva er sunt? Hva er normalt? Hva, og jeg husker første seminar jeg var på Stavanger i 94, når jeg akkurat ble frelst. Det heter sunt selvbilde uten selvherliggjørelse. Det likte jeg. Det var fantastisk sjelesøk og forbønn, og så var det akkurat i 94, men veldig vekkelse som gikk rundt i både i England og USA. Så kom det noen gamle tante fra kjerke i England, den anglikanske kjerke, og de kunne mest børste støv av de, vet du, de så ikke sånn, gjemt de i skap lenge, og så tok de fram, og kjolene var som gamle kjøkkengardiner, det var ganske utrolig. Og disse stilte seg frimodig frem, og tenkte, hva skal det bli av dette her? Og så begynte de å snakke, så begynte de bare å glittre og stråle. Og det var Guds ånd som kom. Helt fantastisk. Og jeg omvendte meg for å tenke på støv og kjole og alt dette her, men de hadde et liv av Gud, og hadde blitt berørt, og dette vittnet de om. Så tenker jeg, og en ting de gjorde, husker jeg enda, det var et eksempel om en 80 år gammel mann, så skulle de bare vise hvordan de la hendene på folk, og hvordan de ba, dette var uvant for folk, så kom frem her, og så var det en prøvekanin, 80 år gammel, kan være meg. Og så hvis jeg ikke legger hånden og liksom hvor så helst, i hvert fall ikke hvis det er dame, så prøv å legge den her. Og så sa, kom Helion, og så det hudler bare hånden på hovedet, og sa, kom Helion, så pang, gikk han i bakken. Og så bare stortutta, gamle mann. Og sa, ja, nå er dette ikke et eksempel lenger. Nå tror jeg vi henter frem et par forbedere, så går de og møter han, så snakker vi videre. Så spør de, hva var det som skjedde? Jo, sa han, det bare kom et syn. Jeg bare fikk kontakt med noe som skjedde for 70 år siden. Cirka 70 år siden. Når jeg var guttung på 20 år, så død mor. Far min kom hjem fra sykehuset, og så sier han, hun døde. Det er ferdig, vi snakker ikke mer om det. Og så, nå går vi videre. Og han satt der, 1000 spørsmål. Døde? Hvor er hun nå? Hvorfor da? Kommer hun aldri tilbake? Hva betyr det? Var det min feil? 1000 spørsmål. Og det fikk, han fikk aldri grene, han fikk aldri snakket med noen, og så står han her som en prøvekanin, og så sier hun, kom Helligånd, bring opp det som er vondt og vanskelig. Og så gir Gud det. Og så kan vi kritisere. Ikke det er for hyling. Men vet du hva? For han var det helt fantastisk. Å slippe den 20-åringen ut, og få lov å komme ut av det fengselet, så han så det knebla, og holdt han i fangenskap, følelsemessig, i 70 år. Det var veldig godt. Så jeg vil si, hvordan skal vi gjøre dette sunt? Hvordan skal vi gjøre dette så det blir bra, trygt, fredfullt, normalt? At Gud får slippe til hjertene våre, og at vi på en måte sier velkommen. Jeg åpner meg. Jeg er litt utrygg. Greit det, men jeg vil ha mer av dette. Vi trenger dette. Jeg vil ha mer av den friheten som finnes. Og da vil jeg si, med Jesus Revolution, og jeg husker jeg var med i Sverige på noe sett, Filippus Army, og alle sånne her, de tok jo modell etter William Booth, som var frelsarmeens helt, som startet frelsarmeen. Og i dag så tenker vi, det noe tannløse greier, bare stå på gitar og dele ut suppa. Men det, William Booth, det var radikalt. Det var Michael Jackson-drakte, sant? Det var hanska, og det var dønn radikalt når de kom med uniformer, og gledde seg som soldater. Man har blitt så vant med det, for det er så gammelt, så vi tror dette er bare noe tilstøkende. Men når det begynte, så så det ut som Michael Jackson hele gjengen. Det kan jeg love deg. Og sangene de sang, det var Michael Jackson for den tiden, for de omsatte bare de mest populære tekstene, og lagte de til Jesus-tekstene. Så de var dønn radikale, og sånn her kom det prostituerte og alkoholiker og alt mulig, så måtte ha de litt i orden og gjorde en armé av det. Sendte de ut, og noen av de prostituerte, de gledde seg i nattraktet, og ned på toget, og mannfolk oppe og hang etter en hel flokk, så rev de av og stod i uniform, og så kjørte de på med evangeliet. Så de var jo skikkelig tøffe. Og dette var liksom nye veier, og folk snakket, og de ble veldig kritisert. Men i dag så har jo dette vokst opp og blitt veldig, mest for seriøst, men, nei, det beklager, det er blitt, du kunne gjerne hatt en fornyelse igjen. Og jeg tror det var det en del tenkte på når de tog modellen av William Booth, som Jesus Revolution også har gjort, akkurat sammen med Stefan. Og jeg var der og så fallet av en sånn organisasjon i Sverige, veldig tett på. Og meg og Mari var ute der og studerte i 3 måneder i Stockholm. Og så bare kjente meg at det var en del usynt, det var veldig toppstyrt. Og en del ledergreier som ikke helt hang på greip. Så vi var blant 3 stykker som meg og Mari, 2 som valgte å ikke gå inn. Men de headhuntet oss for noen konferanser nede i Istanbul og i forskjellige land. Så jeg var med og talte den sommeren, men vi trakk oss ut av organisasjonen. Så falt lederen i hord. Og så kom det opp et leven av sjau, og hvordan han hadde overkjørt og prest og sånn og sånn. Og jeg husker jeg tok med meg, vi reiste og snakket med alle eleverne, og liksom så skadene og lærte, og jeg husker, dette vil jeg lære av. Jeg vil se, for det var brennende fine folk, det var brennende ungdommer som var helhjertet, men det gikk galt, det gikk skjevt. Og så var jeg over i Oslo, så hadde jeg en dag med Stefan Kristiansen, der han viste meg rundt, og de hadde startet opp, han hadde også nettopp kommet i gang, og 2 år av alt, og så sier jeg, vet du hva, Stefan, noen lignende i Sverige, bare veldig usynt, men det minner litt om samorganiseringen, der hendte det, og han tok imot råd, så jeg, vet du, veldig, takk skal du ha, veldig bra, helt enige, og merket han var mye mjukere, og mye mer reflektert, og vokste opp i et mye mer raust miljø. Så, men hva skjer når vi ser ting som er usynt? For det er usynt ting i mange leirer, på mange måter. Men ta dette som jeg vil snakke om nå, det med hengivende for Jesus, er det farligt? Noen sier, ja, det blir ikke, vi har føttene på jorden, vi må roe dere. Det er måte på, her og ikke lengre. Sant? Det der, nei. Men, anyway, hvis dette, for de tok jo opp ting, VG-aviser var det, VG-TV, og de hadde ikke et liv selv, de ga liksom, Jesus, du har hele tiden mitt, jeg må leve for deg. Så er det jo sant. Alt vi har er eg og tenker, alt er jo hans. Men hvordan blir det når det blir et sånn press? Og jeg husker jeg var i Sverige og underviste etterpå, så er du må ingenting, men du har lov og får lov å være med. Det er nåde. Og det er når det blir et press om å få leder i mytlo Gud, som bestemmer hvem vi skal gjøre. Så det kunne jeg snakket mye om. Men litt jeg vil bruke dette bare som et springbett for å si hva er greit og ikke greit. Hvor tid blir vi skeptiske? Hvor tid begynner vi å bli nervøse? Hvor tid er det? Hvor er grensene? Det er gjerne forskjellig fra person til person. Jeg var på Hove her for 22 år siden. Og så ikke vært etter siden. Men da var jeg her. I 94, nyttårsaften til 95. Og da hadde jeg akkurat blitt frelst. Jeg ble frelst i 94, 24. oktober klokka 7 i 94. Da bøyde jeg kne 7:10 og ropte mot himmelen og sa, Gud, jeg tror på deg. Hatt et syn om himmel og helvete, og visste at det nå eller aldri, hjertet stoppte jeg ut av kroppen, og det nå eller aldri, sa Gud. Han viste meg konsekvensen av å gå fortapt. Og jeg skal ikke dra den historien nå, men det var dramatisk. Det lukta røyk av meg, skulle jeg si. Det var, jeg var så nærme at jeg var dypt det meste nede i flammen, og så uff, opp igjen. Og så, Jesus! Og så slo alt sammen ut, og jeg havna ikke i helvete. Men jeg, det var så levende, så du kan få det sagt. Og så springer jeg ut av dette her, og så kommer jeg og får et nytt liv, blir født på ny, og er radikalt frelst. Så frelst så går han å bli. og hadde de sagt, hugg av armene, jeg hadde hugg av armene, dritig. Det er liksom, si hva det koster seg med, alt annet enn det der. Og jeg hadde ikke brytt meg en plass. Riv ut øyrene og øye, alt, så kom igjen. Så godt jeg ikke leste for mye, for tidlig til å tolke feil, vet du. Men radikale var jeg, og så hadde jeg fått et møte med Gud, som gjorde at jeg var bare, jeg var så til stede med Gud, at jeg sov mest ikke. Jeg spiste ikke på flere dager, for jeg trengte, det var så elektrisk, snakk om Paulus som ikke åt på flere dager, jeg kjenner meg igjen i det. Det var så elektrisk glad av hele kroppen, at jeg trengte ikke røyke engang. Jeg sluttet å røyke. 3 dager uten sigaretter røykte i mange år, vet du. Plutselig så bare glemte jeg å røyke, for det var så intenst, jeg var så utrolig til stede. Og så går jeg ut, nå har jeg blitt frelst, bør ikke bro, men. Og så tenker jeg, jeg er blitt en kristen. Og det var en helt ny identitet. Og så sto jeg opp om morgenen, så en kristen som tar kaffe i koppen. En kristen som drikker kaffe. Det var liksom halvt, hver fiber var bare fullt av dette. Jeg har blitt en kristen startet bilen. Kjører, en kristen som kjører bil. Forstår du? Jeg hadde aldri kjørt bilen som kristen før. Det kan jeg love deg. Så nå var det en kristen som kjørte. Hvordan kjører en kristen da? Ja, og så sier Gud, hvor skal jeg hen? Hvor skal denne kristne hen? Høyre eller venstre? Og så sier venstre, ok, da kjørte vi venstre. Og så ble jeg ledet av Gud. Og så sier jeg, stopp og snakk med han der. Og så så jeg en kar som satt inne på en kafé. Og jeg tenkte, jeg kan ikke snakke med ham der. Hvor sier du, sier jeg hva som har skjedd? Jeg tror det virkelig Gud sier sånn. Jeg opplevde det, jeg var livredd, jeg tenkte på, hvilken er det? Ja. Så jeg var liksom bare parkert og gikk inn, altså. Fortalte jeg veldig fort hva som hadde skjedd, og han sa, hva som går av nål? Og så sier jeg, her er telefonnummeret mitt, men jeg har ikke begynt å få mobiler da. Så her er mobilnummeret, bare ring meg hvis det at du føler Gud sier noe, hvis du vil treffe ham, høre mer. Så ringer han tidlig på morgenen. Var du edru i går? Var du nøkton? Var du ruset? Nei. Mente du det du sa? Ja. Kom og hent meg, sa. Gud har holdt meg gående i hele natt. Jeg får ikke sove. Det har han bare plagt meg hele natt. Jeg må bli frelst. Ja, men jeg kom ut. Og så havner jeg på den ene og andre plassen. Så ser jeg mest bensinlens. Og så tenker jeg, fillene har glemt på lommaboka. Og nå bodde jeg ikke noen plass, nå hadde jeg liksom slept alt, for nå var jeg blitt kristen. Hvor går de kristne hen? Jeg vet ikke hvor de går hen. Filler jeg i Stavanger og kom hjem, BMW'en var tom for bensin. Og så jeg en sånn MC-klubb, de kjenner jeg, jeg må kjøre en der og låne 100-lapp. Og så banket jeg på, de hadde festet i 4 døgn, dette var søndagskveld. Og de satt bare på avtenning, vet du, og rocket hele helgen, og så kom Njål inn. Og det de hadde snakket om hele helgen, det var at Njål hadde blitt kristen. Det var det de hadde snakket om. Og plutselig står han kristen i døra. Og alle var stilte seg i kø og skulle snakke med meg, vet du. Ja, vet du hva Bibelen sier? Jeg har ikke lest i Bibelen, jeg har ikke peiling hva de snakket om. Så satt de og skulle spørre meg vanskelige teologiske spørsmål, så jeg har ikke peiling hva. Og så sitter det der en jenta som satt i kø og ventet på hennes tur til å ta meg, for hun hadde vært kristen før, og hun visste veldig i Bibelen at det her var bare lureri, og måtte virkelig sette meg fri fra dette her religiøse. Så hun stilte seg i kø, men hun var langt bak i køen, så hun fikk ikke komme av det. Og så hver gang de sier, visste du hva Bibelen sa? Og så sier jeg, nei, ja, men det står skrevet, sier hun, kom hun opp med Bibelen, altså. En etter den andre, så hver gang de kom imot, og jeg stod blank, så hadde hun svaret. Du er med meg, du, kom her, sier jeg. Nei, jeg også skal ta deg. Og så forsvant sjøføren henne, så ble det til at jeg fikk fylt på bensin. Når jeg kom ut, så var det bensin på tanken, trengte ikke fylle. Til fyller han dette her. Ja, Gud ville vel ha meg inn da. Så kjører jeg hjem denne jenta. Så sier hun, Njål, jeg kom her egentlig for å si at du har helt feil, og jeg har prøvd dette her i ungdommen. Men hva er det du har opplevd? Så kjører jeg på motorveien, så jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Du kan mer Bibel enn meg, men jeg kan gjøre det, be om at Gud skal vise deg, så mens jeg kjører, så ligger jeg i hånd på rett og ei på hoved, så sier Gud, vis deg det du viste meg. Så kjører vi inn i tunnelen, og før vi var ute, satt huset et lys i tunnelen, det kan jeg si, jeg må bli frelst, så ja, og så tenkte jeg, hun har rocket hele helgen, så jeg tenker, vet du hva, nå kjører jeg deg hjem, så treffer jeg deg i morgen, så ser man når du har blitt sovet litt, og så snakkes vi. Og så sto hun der på trappen og ringte, nå er jeg klar, at du tok på fine klær, vet du, hun kjente ikke jenter igjen. Og det var liksom ikke det, ja, det var liksom helt andre klær som jeg ikke kjente meg igjen i. Er det du? Ja, hei. Og så ville hun bli frenst. Og sånn skjedde mest dagligt. Så når vi var på Horve, nyttår, og nå ble jeg frenst 24. oktober, da var det 20-30 stykker som hadde blitt frelst. Så bare gallinger, vet du. Det var ikke noe sånn sill i nettet. Det var hei og kval og bleksprut og bare sånn. Ganske heia typer. Så jeg var her, og så bare følte jeg så ansvar for alle. Og så kjente jeg, kjære Gud, jeg klarer ikke å ta ansvar. For hvis de falt ifra, så var det min feil, vet du. Jeg hadde fått de frelst. Så jeg stresset, gikk på eggeskale, tenk hvis den ruset seg, og de sprang ut, det er helt galt her. Så jeg endte opp at de kjørte meg en annen plass, men nå roet den jo, du skal, det er ikke ditt ansvar, det er Jesus som frelst, det er ikke du. Slapp av. Og så lærte jeg å hvile, og så lærte jeg å slappe av, at det er faktisk Gud som begynte et jobb, en jobb, det er ikke mitt. Men alle historiene jeg gjorde bare for Heine, for han sa det at han ville høre litt sånt, galskap fra gamle dager, så nå fikk du det. Jeg hadde tenkt seg noe helt annet. Så tilbake til sporet, men da har dere litt bakgrunnen at hvor jeg kom fra dette her galskapet. Men det som gjorde, vet du hva? Hvor er han tøffingen? Det er langt hår, og vet du, tatueringer over hele, jeg har fjernet dem med laser faktisk, over hals, og det var ganske annerledes. Og så, nå ser jeg så kjekk ut, så kom de inn, hvor er han der tøffingen? Stod liksom første side i VG, det var en aften, det var alle nyhetene var halvtime på NRK om omvendelsen min. Ble veldig sjau. Og det var kjekt, vet du. Masse som skjedde. Og så kom de inn, skulle se han, der gangsteren som ble frelst. Ja, han ligger der på bakerste benk og griner. Og tårene skulle, det, hver gang de sang hellig, hellig, så bare strant, vet du. Og så endelig sang ferge. Så begynte de på han igjen, men nå synger han sammen den sangen en gang til, og så rant det. Så hva er dette her? Og så endelig ferdig, og det rant det med størene på meg. En gang til det! Så jeg var som en filla du kunne vri. Men vet du hva det var? Det var sår, det var drit som fikk komme ut. Og så fikk jeg blitt møtt av Gud, og jeg koblet mitt hjerte. Og det er et ord jeg har fått fra denne helgen. Det er at jeg har alle mine kilder i han. Salme 1, den som er, skal vi lese det? Jeg kan mer. Når jeg ikke kan sortere det, så må du lese det. Og så var det de brillene vi ikke trenger. Jeg hadde en kar, han stod der, litt sånn seriøse frisør. Jeg stod og ventet, jeg fikk jo ikke klipp meg før jeg reiste. Andreas, hvis du vet hvordan det er. Og så stod han der, frisøren, og liksom, hva har du holdt på med? Tar du selfie, sier jeg? Han hadde ikke brillene med. Jeg trodde han var på selfien. Ja, nå skal vi se. Har du de? Spring så fort du kan. Jeg håper de ikke er for sterke. Nå så jeg helt hjem. Særlig den mann som ikke vandrer i gudlig råd, folks råd, og ikke står i synderens vei, og ikke sitter i spotterens sete. Det kan vi ta en notis, kan jeg si, i Olsenbandet. Kan du notere det like først som sist. Men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt. Han skal være like tre. Og så hadde vi tre her. Vi skal se hvordan det er før du ikke... Jo, vi tar det rennende tre, skulle jeg si, planta i rennende bekka. Det gir sin frukt i sin tid, dess blad visner ikke, og alt han gjør skal han ha lykke til. Ganske bra. Jeg bare låner de, jeg. Selfie. Ok, må ikke rode meg vekk. Det ganske stor løfte. Og det jeg vil snakke om i denne helgen, det handler om å på en måte få koblet hjertet skikkelig. En rotbløyde i hjertet, så du kobler opp og lærer å ta imot av Gud. At vi ikke står sterile, stengt inn for Gud, men lærer oss å ta imot. Og jeg så en YouTube av Mike Tyson og Holyfield, en boksekamp de hadde hatt, så han beit over øyre neste år, og ble litt sånn dramatisk. Og så satt han etterpå, og de hadde ordnet opp, og så var det diskusjon, intervju med Mike, og så fikk jeg se han som jeg aldri hadde sett han før. Denne bulldozer jernmannen, som en bokser, helt råtass, vet du. Men og han har vokst opp den harde veien på gata, og lært seg skikkelig streetfighting, men ble en av verdens beste boksere. Og så har de på en måte, Holyfield, han har jo fått en profeti om at det skulle skje noe i denne kampen, og han hadde blitt bedt for at i bakken var bildene i alle vis, og han var på karismatisk møte før boksekampen, så dette snakker han helt vanlig om, og ingen tok tak i det. Det var i Norge, og ramaskrek, kan du snakke om Gud, profet, og datt i gulvet? Vi hadde jo dutt det helt av hengsene. Men det var det så normalt, at vi kan ikke kommentere det engang. Og så er det interessant å se dette her ligger gammelt nå. Men Holyfield, han i Guds kraft tok han, eller ble vant på grunn av Mike ble diskvalifisert. Og jeg tror han tok han etterpå, gjorde han ikke det? Samme det. Ikke så viktig. Men det som var viktig var at Mike forteller åpen hvordan det var når han hadde såret ungene sine, hvordan han var knekt, hvordan han hadde satt i fengsel, hvordan ting var drit, og så hører du han med gråten i stemmen. Og så er det veldig mange som blir rørt av dette, og så skriver de inn, og så har de nytt møte, der de liksom får se det nye. Mike Tyson sier faktisk har hjerte og mennesker og følelser, ikke et utdyr, men og veldig sympati. Og så sitter folk, vet du, du hjalp meg, Mike. Det var fantastisk å høre, og nå har jeg fått kontakt med mine følelser. Kjenner at det er greit som tøft mannfolk, at jeg kan grine, det er normalt. Og så sitter Mike der, så klarer han ikke å ta imot det. Han er bare helt kaldet. Så vet du, jeg hører ord, og jeg merker det fint, men det går ikke inn. Jeg klarer ikke å ta imot kjærlighet. Og så jeg et handicap. Folk som er såret har forherdet sitt hjerte for å beskytte seg. Og det gir meg for at har du blitt såret lenge nok, så tar du den lille 20-åringen og låser den inn og sier, nå skal ingen være stygge med deg mer. Og så tar du på en tøffe maske og ser du tøffe. For da beskytter du den lille gutten. Men du forblir ikke moden og voksen innvendigt. Og det er det jeg tenker at Gud har sagt, vi skal vokse opp til manns modenhet til Kristus Jesus, og våge å leve med hele hjertet. Ikke ha alle sånne her beskyttelsemekanismene som vi har på. Og nå skal vi se noe veldig rart. I apostelgjerningene. Går det greit? Har jeg holdt på for lenge? Er det stengetid? Kiosken åpner. Er det noen som har glass vatten, så hadde du fått en profets lønn, står det. Hvis jeg var profet, så hadde du i hvert fall fått det. Oi, det var den jeg lette etter. Hvor lenge har jeg holdt på? 5 minutter. 5 minutter. Det er akkurat sånn som jeg klager. Det er 28 minutter. Er det det? Ja. Gubbe. Sånn var det. Nå skal vi lese her. Vet dere, pinse og pinsedag. Nå var det Azusa Street-vekkelsen, har dere hørt om den? Jeg må ta det etterpå. Det er for mye informasjon. Vi må begynne der det begynte. Det var altså på pinsedag. Da kom ånden, sant? Og Gud hadde strategisk planlagt dette, så de kom opp for å feire arbeiden, eller det 40-årsdagen. De var til påske, og de var kommet opp fra hele verden, og var i Jerusalem for, hva fest var det? Bare se. Det var pinsefest. Selvfølgelig var det det. Og da var det folk fra 16 forskjellige nasjoner, står omtalt her. Og vi vet at de var på Øvresalen, Og da pinsefestens dag var kommet, var alle samlet på samme sted. Da kom de med en lyd fra himmelen, som nå veldig storm var far frem og fylte hele huset der de satte. De viste seg tunger over liksom ild som delte seg, satte seg på hver enkelt og føg inn i dem, og da ble de fylt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger alt dette som ånden ga. Nå bodde de i Jerusalem, gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, denne lyden, som en veldig vind, samlet det seg en stor mengde folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale på hvert eget en hver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa, er ikke det sånne her som taler galileere? Og da tenker jeg, de ble ute av seg av undring. Merk dere det, at de undret seg og ble forundret. Sant? En trygg plass. Gjorde alle det? Ble alle forundret? Ja, men hvordan reagerte de? Jo, for på, hvordan kan det ha seg gått til at det hver av oss som hører vårt eget språk, det som vi er født i, og så rekner han opp disse 16 forskjellige både arabere og libere og kyrer og alt, og reisende, til reisende fra Rom, 11. Jøder, tilhengere av jødiske tro, kreter og araber, vi hører at de taler alle tale om Guds store gjerninger på vår egne språk. Alle ble, nå var det ikke bare undrende, men forferdet og villrede. Henger dere med? Dette er reaksjonene. Undrende, forferdet og villredet. Og den ene sa, hva kan vel dette være? Men andre sa, og hør, spottene, de er fulle av søt vin. Her har vi et sånn eksempel på en dramatisk ting som skjer. Og så tenker jeg, hvordan forholder vi oss til en åndsutgytelse? Hvordan forholdt de seg til det? Du har forskjellige kategorier. Noen er tvilende, undrende, og den som undrer seg, holder et åpent vindu for Gud og sier, dette forstår jeg ikke, men det var litt spennende. Kan det være Gud? Du er liksom litt åpen, ganske åpen, forundrelige. Hva er dette her? Noen tviler, men allikevel så tviler han på grunn av, hva er det? Kan det være Gud? Kan det være? Kan det være ikke? Men det er åpent, det er liksom ikke stengt. Men så kommer det en annen kategori, så har han en helt annen holdning. En er ikke åpen i det hele. En har en forinntatt holdning, og bare begynner å spotte. Og har et forsvar bygd opp som sier, jeg er veldig skeptisk, og jeg har ikke tro på det hele tatt. Og bare begynner å kritisere før de har hørt argumentet. Før de har tenkt og reflektert og sagt, kan det være Gud? Bare med en gang, fodle på vin, tyllinger, se på dem. Vet du ikke det? Livsfarlig. Og nå, hvis vi har vært i den kategorien, skal vi hoppe over i tvilerboksen. Har vi vært i tvilerboksen, skal vi hoppe over i undreboksen. Og så skal vi være åpne for Gud. Og så skal vi snakke ærligt om tvil, og stille oss undrende til at Gud faktisk beveger seg og rører med oss i dag. Når jeg ble frelst, hadde det ikke vært for Guds åndsutgytelse, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Det var ingen kristne som talte til meg. Det var Gud som slo ned. Og hvis Gud ikke er sånn i dag, så hadde jeg ikke vært frelst. Ja, var det djevelen som frelste han? Ja, da gjorde han en god jobb. Jeg tror ikke han klarer det. 20 år senere, 22 år senere, så står jeg her like brennende. Det var kraftig medisin. Sånn Obelix, vet du, datt i gryter, og så virker det for evigt. Det slutter ikke. Hvis det var søt vin, så gikk det over. Peter må opp og forsvare dette. Noen må jo forklare hva som skjer. Hallo, det er tidlig på morgenen, jeg kan ikke være fotle nå. Ja vel, det var jo en forklaring. Og så forklarte han Guds ord av profetien, at i de siste dager skal Guds ånd komme med alt kjød. Men det jeg vil si, det er at vi skal ikke være de som stenger for Guds ånd. Vi skal ikke være de som spotter og utslokker ånden. men vi skal prøve alle ting og ta vare på det gode. Hvorfor skal vi prøve det med å hive det ut, eller si forbud, tabu, eller skal vi si slipp det fram, men vi skal ha det på ordentligt, trygt, et godt nivå, så alle kjenner seg trygge. Og selv om det skjer ting som vi ikke forstår, så sier vi, Gud, det er ikke en uordens Gud, han er en. Det står ikke det. Og det er så løy, sitter jeg, for alle sitter feil. Men det står, Gud er ikke en uordens Gud, men en fredens Gud. Og det er stor forskjell, for vi liker å ha tulipanene her, rosene der, og så er det orden i rekkene. Gud er ikke en ordens Gud i den forstand. Han kommer med harmoni og fred. Og av og til så er det litt shakshuka, som man sier, Rasmus. Arabisk. Lapskaus. Det er litt sånn, hva er dette her? Og jeg husker på de nyfrelste møtene, når jeg ble frelst, da var det litt sjau, vet du. Og folk skulle ut og sprang opp. En kallte for Halleluja-Atle. Han opp der, en sette Leif Helge Hetland, som er litt sånn kjent i dag, men da var han bare en sånn baptistpastor på Hana. Og så satt vi der, og i salen, og han forkynte og underviste, og var veldig begeistret. Så kom jeg, Halleluja-Atle, opp til han, og så stoppet han til han og sier, ja, vekk fra talerstolen. Og så, skal bare ut av en røyk. Ok, det var bra altså, jeg skal bare ut av en røyk. Men ikke tror jeg at jeg ikke likte det, det var det han ville si. Så, ok. Så folk visste ikke helt hvordan de skulle oppføre seg. Det var litt sånn uvant, og, men det var herligt. Det var litt flott å få kjerkefremmerne inn, så ikke visste de kodene hvor tid du skulle stå og gå, og hvor tid du ikke skulle gå. Og det ble liksom sånn åpenhet, og plutselig var en som fant ut han ville ha forbønn midt i talen, og så gikk han frem, nå må få noe gang her! Og så, det var ikke tid å vente, vi talte alt for lenge, jeg må begynne! Hånden på hånden, vet du, bare tok hånden, og det min tur, og sneik i køen, vet du, men sånn, de var hungrige, tyste på mer. Og det er noe med den der barnslige lengselen som sier, mer Gud, jeg vil ha dette her. Og så har vi dette reserverte, så er litt beskyttet oss litt, og så har vi trygge som ikke blir ukontrollerte. Våge med denne helgen, ta et steg ut av sikkerheten. Ut av komfortzonen. Og så sier, kjære Gud, rist meg litt. Vet Peter, han var den eneste som hoppet ut av båten, gikk på vattnet. Vi fokuserer på at han datt i vattnet. Han drukna jo mesten. Han tvilte når han så på bølgene. Ja, men han var den eneste utenom Jesus, som gikk på vattnet. Og faktisk, når Jesus drog han opp, vet du hva de gjorde? De gikk på vattnet tilbake til båten. Det er ikke mange som tenker på eneste maleri og alt det ser. Det er det vi fokuserer. Hun så det jo en datt, det gikk ikke, det virker ikke. Det virker. Men det han skulle gjort når han kom tilbake, han skulle riste båten, så vi måtte ut hele gjengen, vet du. Kom igjen! Kom nok ut! Rock the boat! Så er det greit med jolle litt i kanonen i dag? Så, stopp, Joll! Går det greit? Er dere med på det? Jeg skal gi liksom... Se, og så har dere retningsfester, slapp av, vi kan summe, det er livvakter her, skulle jeg si. Det er profesjonelle redningsfolk. Gud, da vet jeg at klokka er mye, så jeg våger ikke holde på så mye lenger. Men da har vi annonsert like vi skal, og så vil jeg snakke i morgen. Vi har to møter i morgen, et på søndag, så jeg vil snakke litt om dette. Med, hadde du et bilde du ville vise? Det var jeg som ville vise, altså du feier. Ja. Det skal være rett. Her, et bilde jeg så over Vigrestad for en del år siden jeg delte, et profetisk bilde. Profetisk betyr noe jeg så i mitt indre, som jeg tror har betydning for den åndelige tilstanden. At det var litt rødt, det var liksom ikke djupt nok i bakken, og så var det litt sånn hulter det bulter. De jeg så var enda mer sånn bare i hverandre. Og så tror jeg at vi skal få lov å gi det som salmen sa, så hadde vi det andre bildet. Og det var å komme i en posisjon med vår hjerte, der vi blir som tre planter med rennende vatten, og alltid få lov å gi for å friske blad i rett tid, og så videre. Gud, da sier jeg takk for meg, og så gir vi mer gass etter hvert. Tack för